99 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 dzień listopada, najważniejsze wiadomości w trójce. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Donald Tusk nie poradził sobie z rządzeniem w Polsce, ocenia po przesłuchaniu byłego premiera szefowa Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Ta teza to kapitulacja komisji, odpowiada Tusk. Marsz Niepodległości może być rozwiązany, ostrzega prezydent Warszawy. Powodem może być na przykład użycie rac. Przedszkolanka oskarżona o poparzenie trzylatki przeprasza rodziców dziecka, chce dla siebie kary w zawieszeniu, ale sąd odmawia. 7 godzin przesłuchań byłego premiera Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold i pierwsze oceny. Na początek przewodnicząca Małgorzata Wasserman. Prace komisji jednoznacznie pokazały, że premier Donald Tusk nie zdał egzaminu, nie poradził sobie z rządzeniem takim państwem dużym jak Polska. W wyniku jego nadzoru nad zarówno ministerstwami, jak i służbami, jak wiemy, doszło do tej straty 850 milionów, 18 tysięcy ludzi straciło oszczędności swojego życia. I odpowiedź byłego premiera. Dzisiaj ta teza o tym, że nie panowałem nad służbami, jest w mojej ocenie tak naprawdę kapitulacją komisji, bo przecież pierwszą tezą było to, że jestem odpowiedzialny za tę sprawę. Przecież taka była teza PiS-u od samego początku. Donald Tusk zeznał przed komisją m.in., że nie sugerował służbom specjalnym ani prokuraturze, jak mają postępować w sprawie Amber Gold. Nie zgodził się też z zarzutami, że za jego rządów służby państwowe nic nie robiły w tej kwestii. Prezydent stolicy nie wyklucza rozwiązania Marszu Niepodległości. Jeśli uznam to za stosowne, to rozwiążę Marsz Niepodległości. Powodem może być użycie rac albo transparentów z takimi hasłami jak Polska dla Białych, powiedziała Hanna Grągiewicz-Walc portalowi Onet. Marsz organizuje stowarzyszenie, którego członkowie są związani z Ruchem Narodowym. Demonstracja odbywa się co roku 11 listopada. W ubiegłorocznym Marszu Niepodległości uczestniczyło według szacunków policji około 60 tysięcy osób. Na transparentach widniały m.in. hasła Wszyscy różni, Wszyscy biali czy Europa tylko dla Białych. Media donosiły też o skandowaniu haseł Sieg Heil, Biała Siła czy Żydzi Wąs Polski. Od przeprosin rozpoczął się proces w sprawie poparzenia trzyletniej Magdy w przedszkolu we Wrocławiu. Oskarżona o to przedszkolanka tłumaczyła, że potknęła się i niechcący oblała dziecko wrzątkiem. Kobieta chciała dobrowolnie poddać się karze i zapłacić rodzinie 10 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Jednak obecna na sali matka dziewczynki miała wątpliwości co do przebiegu wydarzeń. Dlatego sąd odrzucił wniosek i proces toczy się normalnie. Oskarżona w pierwszych słowach przeprosiła rodzinę dziecka. Jest mi ogromnie przykro z tego powodu, że nadużyłam państwa zaufania i naraziłam ich córeczkę na ból i cierpienie. I bez względu na karę, jaką otrzymam, to już największą karą dla mnie będzie sama świadomość do końca życia, że skrzywdziłam dziecko. Do wypadku doszło w lutym ubiegłego roku. Dziewczynka będzie wymagała dalszego leczenia. Matka zamierza wytoczyć proces cywilny gminie Wrocław, która prowadzi przedszkole. To nie był bezpieczny weekend na polskich drogach. Policja podsumowała akcję Znicz. Od ubiegłej środy do wczoraj w wypadkach zginęło aż 50 osób, a ponad 500 zostało rannych, mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Prędkość to jest jedna rzecz, która przyczyniła się do tych wielu śmierci, natomiast druga to jest udział i to duży udział pieszych w tych wypadkach drogowych. Co pana zdaniem przymusiłoby kierowców do tego, żeby nie łamać przepisów, jeździć ostrożniej? Chyba Polaków nic nie przymusi. Proszę pana, niech wreszcie przestaną pić. Jaworzno pokazało, że mądrze budowana infrastruktura w obszarach zabudowanych. Łukasz Zboralski, serwis internetowy BRD24. Powoduje to, że można nie mieć żadnego wypadku śmiertelnego przez cały rok. Ja jestem zwolennikiem jednak bardziej surowych kar. Bartosz Morzycki, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przypomnę, że od 20 lat przeszło, nie zmienił się w Polsce taryfikator mandatów. To jest chociażby powiązanie z kładek OC z mandatami na przykład za przekraczanie prędkości. Ja byłem w Austrii, w Holandii. Ja się nawet dziwiłem, że o ludzie 50 jadą. Tak, bo tu jest 50. Dodajmy, że już w kilku miejscach w Polsce nie działają fotoradary. Jak podaje branżowy serwis, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym dotąd nie podpisało umowy na konserwację i ponowną legalizację tych urządzeń. Podobny los może spotkać ponad 250 fotoradarów, czyli połowę wszystkich działających na polskich drogach. Do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w samo południe 11 listopada w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę zaprasza Biuro Programu Niepodległa. Do akcji włącza się Polskie Radio, które wyemituje w swoich programach hymn z państwowych uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zgłoszonych zostało już ponad 300 miejsc, gdzie Mazurek Dąbrowskiego będzie śpiewany, mówi szef Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Związki sportowe zapraszają pod swoje stadiony czy ambasady poza granicami Polski na wspólne śpiewanie hymnu. Każdy może dopisać się do śpiewania po sprawdzeniu zgłoszenia. Informacja zostanie umieszczona na mapie dostępnej na stronie niepodległa.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Studio, Tomasz Gorazdowski. 14. kolejka rozgrywek Ekstraklasy. Mecz ostatniego zespołu z zespołem z czołówki. Czwarty i ostatni zespół w tabeli. Do przerwy Zagłębie Sosnowiec przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-1, ale jeszcze 45 minut przed nimi. Teraz siatkówka Pań, Chemik, Legionowia. No i sensacja po pierwszym secie, bo Legionowia wygrała 25-23. Co prawda skład Chemika to już nie ten sam, w jakim zdobywał Mistrzostwo Polski, ale jednak to broniący tytułu zespół. Ani się obejrzeliśmy po ciepłym lecie, a już zaczyna się sezon skoków narciarskich. W piątek kolejny, 16 listopada odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu, a w sobotę, 17 listopada będą skoki drużynowe. I to wszystko w Wiśle, gdzie odbędzie się inauguracja nowego sezonu skoków. Kibice muszą się cieszyć, no bo i nasi w formie i będą atrakcje niemałe w trakcie rozgrywania na skoczni skoków zawodów Pucharu Świata. W centrum miasta będzie działać strefa kibica i ma działać tak, jak jeszcze do tej pory nie działała. Jedni się martwią, inni właśnie zyskają swoją szansę. Szansę na sławę i na wielkie pieniądze. Hiszpan Rafael Nadal wycofał się z uczestnictwa w kończącym sezon tenisowym turnieju ATP Finals w Londynie. Powody zdrowotne, rzecz jasna. Jego miejsce w turnieju zajmie 10 zawodnik rankingu ATP, Amerykanin John Isner. Wielkie pieniądze powiedziałem? Tak naprawdę wielkie to będą gdzie indziej. Amerykański pięściarz Floyd Mayweather Jr. będzie walczył z japońskim kickbokserem Tenishinem Nakasuwą. Do pojedynku ma dojść 31 grudnia w Saitamie. Przypomnę, że w ubiegłym roku Mayweather walczył z Irlandczykiem Conorem McGregorem, mistrzem mieszanych sztuk walki, i według różnych źródeł zarobił za tą walkę od 250 do 300 milionów. Wygrał, tak. A 250-300 milionów dolarów piechotą nie chodzi. W tej walce pewnie aż tak dużo nie będzie, bo przeciwnik McGregorem nie jest, ale jednak pieniądze kosmicznie duże. I na koniec informacja, która powinna ucieszyć sympatyków Williamsa, zespołu startującego w Formule 1. Brytyjczyk Rob Smedley, szef inżynierów w zespole Formuły 1, powiedział, że po zakończeniu tego sezonu odchodzi z teamu. No i niektórzy się już cieszą, bo gorzej w Williamsie chyba być nie może. A Williams to zespół, w którym kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica. W Williamsie Smedley pracował od 2014 roku, tam przyszedł z Ferrari, a teraz krzyżyk na drogę, powiedzą kibice Williamsa, których jeszcze pewnie kilku zostało. To ja poproszę swój długopis i mogę przeczytać pogodę. O, to nie mój długopis, ale dobra, trudno. Do Polski płynie i przez kilka najbliższych dni płynąć będzie ciepłe powietrze z południa Europy. Zimowe kurtki na razie mogą leżeć jeszcze głęboko w szafach. Jutro na południowym wschodzie nawet do 21 stopni. Temperatura minimalna na północnym wschodzie, tam 13 stopni. W większości regionów przyjemne 16-19 stopni. W szafie mogą pozostać też parasole. Nigdzie nie powinno padać. A w nocy? W nocy temperatura minimalna od 5 do 10 stopni. Najchłodniej na Podhalu, tam 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. I dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech, kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. 9 listopada świętujemy pierwsze urodziny Polskiego Radia Chopin. O godzinie 19 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi Włodek Pawlik Trio. W autorskich aranżacjach usłyszymy kompozycje Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, a także utwory inspirowane poematem Angeli Juliusza Słowackiego. Zapraszamy na transmisję na portalu i Facebooku Polskiego Radia Chopin. Koncert powtórzymy w dniu Święta Niepodległości na antenie Polskiego Radia Chopin o godzinie 12. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Koncert pożyczeń. Pani Ewie spełnienia marzeń o upatrzonym modelu fotela życzy jej adorator, pan Adam. A bank Crédit Agricole wsłuchuje się w te życzenia i dołącza do nich pożyczkę gotówkową oraz muzyczną dedykację. I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,9%. Skorzystaj z promocji dla nowych pożyczkobiorców do końca grudnia w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Warunki promocji w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19019. Koszt według stawek operatora. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak. Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie.

the darkest times. Coming over the hill in Martinique, it shines on the sea. But in Paris, it usually shines on me. There's no moon, no moon in Paris. And it's lonely, as lonely as can be. No i właśnie przed chwilą jeszcze nawiązując do mediów społecznościowych fotografowałam wnętrze tej płyty, bo pięknie jest wydana. To nie tylko piękne dźwięki, ale i piękne wszystko, tak można o tym powiedzieć. Negative Capability, nowy album Marian Faithful, płyta, która ukazała się w piątek. Tak się kończy piosenką No Moon in Paris. Będziemy dziś wielokrotnie sięgać po ten album. Będzie czas, by o tych piosenkach, o Marian dziś poopowiadać. Nawet myślę, że opowiem o kilku zdjęciach, które są w tej książeczce. Jedno można zobaczyć na moim Instagramie. Więcej jeszcze na pewno do 21:00. Opowieści o obrazach, jeśli obrazy oczywiście można opowiedzieć. Dzisiaj nie brakuje atrakcji w Aksamicie. Szczególnie zachęcam do czujności, do słuchania oczywiście wszystkich, ale do czujności tych, którzy mają ochotę najbliższe dni i tygodnie spędzić na świetnych koncertach w Polsce. O tym już za chwilę. Tak jak wspomniałam, Marian Faithful, płyta dziś najważniejsza, ale jeśli chodzi o utwór najważniejszy w ostatnich dniach i tygodniach w Aksamicie, wskazałabym jednak na ten. Thank you. Unmade, czyli miłość od pierwszego przesłuchania. Najładniejszy dla mnie moment ścieżki dźwiękowej, która nie zawsze jest ładna, bo taka być też nie powinna, bo towarzyszy filmowi, który nie zawsze jest lekki, łatwy i przyjemny, a właściwie taki nie jest. Jeśli chodzi o film, mądrzejsza będę jutro, bo jutro wreszcie Suspirię zobaczę, ale już teraz mogę sobie wyobrazić, jak nowa wersja tego filmu może wyglądać po tym, kiedy słyszę, jakie towarzyszą jej dźwięki. Bo to oczywiście Thom Yorke, to jego potężna, bo to duże wydawnictwo, dużo muzyki, dawka dźwięków, które towarzyszą właśnie tej produkcji, nowej wersji filmu Suspiria. 27 minut po 19, czas na pierwsze nagrody dziś w Aksamicie. Wspominałam dzisiaj, mam coś dla tych, którzy mają ochotę spędzić tegoroczną jesień w klubach i słuchać świetnej muzyki. Stali słuchacze wiedzą, że nigdy nie jesteśmy daleko króla i także nie jesteśmy daleko jesienią, kiedy po całej Polsce gra koncerty, promuje swoją ostatnią świetną płytę Przewijanie na podglądzie. I dziś kolejne zaproszenia. Dziś zapraszamy do Gdańska. Tam król 16 listopada w Teatrze Szekspirowskim. Mam dla was zaproszenia właśnie na ten koncert. aksamit@polskieradio.pl. Gdańsk 16 listopada. Tam król. Czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żółciem. Zostanę przy swoim statusie, choć można by było coś wetrzeć. Odpuszczę dziś nocne podtrucie. We'll be right back. wietrze, czy przebić balon szybkim ukłuciem, męczyć się w gryzącym swetrze, połknąć czy zająć się żuciem. Dziś po raz pierwszy od dawna w Aksamicie nie przewijamy na podglądzie, tylko sięgamy po wcześniejszą dyskografię Króla, płyta Nielot i z niej Powoli. Przypominam, 16 listopada Król w Gdańsku. Mam dla Was zaproszenie na ten koncert. Piszcie aksamit@polskieradio.pl. Keeps on coming. I've been all around. I'll keep on running till time catches on. Po raz pierwszy w Aksamicie pan Angelo. Wracamy do płyty Marianne Faithfull, do jej nowego albumu i tak jak wspomniałam, jest to płyta, to nieczęsto mi się zdarza, przyznam, w współczesnych realiach pracy radiowej, kiedy wszystkie pliki mamy dostępne w formie elektronicznej, nieczęsto mi się zdarza przynosić do radia fizyczne płyty, a nawet jeśli często zostają w moim radiowym pokoju. Ale w tej jest coś takiego, nie wiem czy chodzi o wydrukowane teksty i o to jak ważne słowa są na tym albumie, czy właśnie o te wszystkie piękne zdjęcia, o czym wspominałam wcześniej, ale to jest płyta, która jest jakoś całością, razem z tym pudełkiem, razem z tą książeczką, razem z tym wszystkim. I myślę, czy nie jest tak dlatego, że na tych zdjęciach mamy fragmenty codzienności, ale i życia Marianne Faithfull. Każdy, kto był w jej paryskim mieszkaniu, a byłam w jej paryskim mieszkaniu, potwierdzi na pewno, że jest to miejsce, w którym wzrok nie odpoczywa nawet na chwilę. To jest przestrzeń, która cała jest wypełniona czymś. Zresztą myślę, że Marianne Faithfull nie jest typem minimalistki. Pamiętam nasz pierwszy wywiad, to było w pokoju hotelowym i tak, mówię o tym z niekłamanym szacunkiem i podziwem, w co można w ciągu kilku godzin zamienić pokój hotelowy, a mianowicie w stan pełnego chaosu i przejścia tornado, ponieważ było tam wszystko i wszystko nie na swoim miejscu. Na łóżku było mnóstwo rzeczy, wokół łóżka było mnóstwo rzeczy, na każdym fotelu, stoliku, właściwie wszędzie. W hotelu oczywiście towarzyszył temu wielki bałagan, w paryskim mieszkaniu idealny porządek, ale tak, to jest niewątpliwie miejsce kogoś, kto przeżył bogate życie, wypełnione spotkaniami, znajomościami, czymś, co bardzo gdzieś głęboko w sercu chowa się na jego dnie, ale także potrzebuje się mieć blisko. Stąd oprawione zdjęcia, oprawione listy, mnóstwo książek, mnóstwo pamiątek, dzieła sztuki. I kiedy myślałam o nowej płycie Marianne Faithfull, pomyślałam, że ta płyta też jest trochę czymś takim. Jest jak to mieszkanie. Tam jest tak wiele osób, tak wiele zdarzeń, tak wiele myśli, tak wiele refleksji i tam też jest właśnie takie mocno przeżyte życie. Misunderstanding is my name. What I am is not a game. Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can give that you or I believe. Understand. Such a shame, no way to live, but hard to get away from misunderstanding. Misunderstanding. Only want to know the truth, make things clear. At least to some, not everyone. That can never happen on its own. Help me, other people, understand that I am not alone. Misunderstanding. Misunderstanding. Misunderstanding, stay away, stay far away from me and from those I love. You only want to fuck me up if you can, but I say no. Lovers need a lot of rest to give their all. To give their best. Mistakes are worthless. A misunderstanding's worse. A game I will not play a curse, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Love is real, love is here. The only thing I know for sure, love lasts longer, have no fear. Only you have such a lure, only you have such a lure, only you have such a lure. Dośpiewuje Nick Cave. Tak to się ułożyło, że w pierwszej godzinie aksamitu słuchaliśmy końca i początku nowej płyty Marian Faithfull, Misunderstanding. To, czego słuchaliśmy przed chwilą, to nagranie numer jeden na jej nowym albumie. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale zawsze zakochuję się w płytach od piosenki numer jeden. Właściwie nie zdarzają mi się albumy bliskie mojemu sercu, które mają zły czy niepodobający mi się pierwszy utwór. I nie inaczej jest w przypadku tej właśnie płyty. Wrócimy po 20 do tej muzyki i wrócimy do opowieści o Marian Faithfull. A teraz, skoro już wywołany, Nick Cave. Nie będzie to jego piosenka, ale będzie to utwór przez niego wybrany. Jak już wielokrotnie w aksamicie wspominałam, Suzy Cave, piękna żona, co jakiś czas na swojej stronie dzieli się może nie prywatnością i nie tajemnicami życia z Nickiem Cave'em, ale co jakiś czas sprzedaje strzępki rozmów. Rozmów o piosenkach. Piosenkach ważnych, które zdaniem Nicka Cave'a powinien znać każdy. I to kolejny z takich utworów. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find. Piosenka wybrana przez Nicka Cave'a. Nie pierwszy zresztą raz w Aksamicie podglądam te zapiski Suzy Cave i co jakiś czas przypominam sobie, że tak, trzeba przemycić kolejną rekomendację Nicka Cave'a właśnie tutaj do Aksamitu. Nick Cave zakończył swoją jakże intensywną, wielomiesięczną trasę koncertową i wydaje się, że era płyty Skeleton Tree naprawdę dobiega końca i czas na nowe, ale oczywiście w tym obiegu koncertowym cały czas coś się dzieje. Do Europy już zawitał, tak już, Father John Misty. I know a few ten cent words. I can break out to keep up with her. But you can take what I know about love and drown it in sing. I know my way around a tune. Be a single dry in room. You can take what I know about you and make it feel a small balloon. But I'm just dumb enough to try to keep you in my life. Gonna get out with my skin and start my life again. Oh, but I'm just dumb enough Father John Misty. Aksamit wraca po 20:00, teraz Agnieszka Opszańska. Dzisiaj przystanek Gdańsk i opowiem wraz z moim gościem o narracjach. Teren. Kultura. Przed nami 16 i 17 listopada, kolejna już 10. edycja tego festiwalu. Pomysł na niego jest prosty i w tym właśnie tkwi jego siła. Co roku festiwal odbywa się w innej dzielnicy Gdańska, a zaproszeni do stworzenia prac w przestrzeni miejskiej współcześni artyści wsłuchują się w jej rytm, w historię poszczególnych miejsc, zaplatają w pracę wątki społeczne. Tym razem areną dla tegorocznych narracji będzie Gdańska dzielnica Oliwa. I od niej zacznijmy opowieść. Oliwa jest przede wszystkim bardzo rozległą dzielnicą. Ja po niej spaceruję już tak naprawdę od zeszłego roku. Oczywiście bywałem tam wcześniej, ale pod kątem narracji zacząłem ją oglądać mniej więcej w wakacje zeszłego roku. I faktycznie ta trasa, którą przejdziemy w tym roku, trasa około 5 kilometrów, to trasa, która ogranicza się tak naprawdę do terenu Starej Oliwy. Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami są dosyć długie. Na mapie wydaje się, że jest to niedaleko, ale po przejściu całej trasy naprawdę będziemy czuć to w nogach. Mówi Piotr Stasiowski, kurator tegorocznych narracji. Głównie skupiamy się na Starej Oliwie, zaczynamy od jej centrum, idziemy w kierunku lasów oliwskich, by później znowu zejść do centrum. Publiczność narracji przyzwyczajona jest do tego, że pracy należy szukać w zaułkach, także zaułki oczywiście będą, miejsca nieoczywiste, tym bardziej, że bardzo często ludzie spacerują po Oliwie. Te miejsca wielu gdańszczanom są znane. My chcemy pokazać Oliwę z jej mniej znanej strony, jednocześnie oprowadzając ludzi po jej centrum de facto. A kontekst poszerza jeszcze motto tegorocznych narracji. To cytat z wiersza Rainera Marii Rilkego. Tak, słońca w ciszy stał jak wielki śpiew w milczeniu. Jest to fragment wiersza Rilkego i Lusolon, który podobno został stworzony w Parku Oliwskim. Przechadzając się po Parku Oliwskim, stwierdziłem, że ta gra słońca przyrody oliwskiej mogła natchnąć poetę czy poetów do stworzenia takiego wiersza. Także ten wiersz jakby świetnie oddaje atmosferę letniej Oliwy, a też zależy nam trochę na tym, żeby w listopadowy, zimny, prawdopodobnie wilgotny wieczór przenieść trochę tego słońca z lata do dzielnicy. A my przenieśmy się już do Oliwy tropem artystów. Jak wyglądał ich dobór? Pierwszym założeniem było to, że chciałem zaprosić gdańskich artystów. To jest też czas dla nich, kiedy ich prace mogą wybrzmieć, kiedy mogą być pokazane. Oczywiście wybrałem tych jednych z najciekawszych. Oni się być może pojawiali też na poprzednich edycjach, natomiast na tą edycję specjalnie tworzą nowe prace. Drugim takim motywem to było to, żeby otworzyć Oliwę też na artystów ogólnopolskich czy zagranicznych. I faktycznie wśród zagranicznych artystów pokazujemy pracę dziewczyny z Łotwy, jednego Litwina, Czecha, Palestyńczyka. I trzecim takim motywem, którym staram się kierować, to to, żeby to nie były prace oczywiste, żeby to nie było ozdabianie Oliwy, tylko faktycznie, żeby te prace w jakiś sposób problematyzowały ich obecność w tym miejscu. Kilka z prac na przykład odnosi się do kwestii emigracji, która jest dosyć istotnym teraz elementem krajobrazu społecznego Gdańska. Także wydaje mi się, że to zaproszenie gości z zewnątrz do Oliwy, do tej właśnie takiej mieszczańskiej dzielnicy, jest takim gestem, który ma dać też do zrozumienia to, że musimy się otworzyć na wpływy obcych kultur, wpływy osób spoza Polski, niejako złamać ten mieszczański charakter. Także to są jakby takie trzy główne założenia, które przyświecały mi, gdy rozmawiałem z artystami na temat ich realizacji. Sari Al-Hasanat, Hubert Czerepok, Irmina Rusicka. Przypomnę, tegoroczna laureatka naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii Sztuki Wizualne. Do tego jeszcze Maciej Salamon, Mariusz Waras, a to tylko część artystów, których pracę zobaczymy na tegorocznych narracjach. Ale chciałabym wspomnieć jeszcze o jednej artystce. Karolinie Wiktor. Co przygotuje tym razem? Tak, Karolina przygotowuje dla nas specjalną interaktywną instalację. Nie chcę za dużo zdradzać na temat jej pracy, która będzie zatytułowana Przestrzeń dialogu. Będzie oczywiście ona dotyczyć komunikacji międzyludzkiej, tego jak się do siebie odnosimy, tego jak postrzegamy się, chociażby poprzez napisy na murach, poprzez sprejowaną na murach mowę nienawiści. Karolina w jakiś sposób będzie się odnosić też do tego. Teraz Karolina dużo bardziej pracuje z poezją konkretną, ze słowem. Będziemy starali się to wyzyskać. Widzę pewną konsekwencję w jej pracach, która wypływa z jej wcześniejszych performerskich rzeczy, że to, że ona teraz zajmuje się poezją konkretną, to nie jest tak do końca oderwane od jej bardzo radykalnych performansów przed paru lat. Kiedy to współtworzyła duet performerski Sędzia Główny wraz z Aleksandrą Kubiak. A ja zapraszam do Gdańska Oliwy na tegoroczny festiwal Narracje.